Yarın aynasını seyrana vardım. Bozuktur bağlanı. Zümrüt ovalarını, ovalarını matemli gördüm. Salınıp içinden gezen kalmamış. Ah, kalmamış. Zümrüt ovalarını, ovalarını matemli gördüm. Salınıp içinden gezen kalmamış. Kalmamış. bozuktur bağları salmıştır günler. Elveda mı ediyordu? Yare kölge olan o tane dallar erişmiş maksulü derem kalmamış kalmamış. Yare kölgem olan o tane dallar erişmiş maksulim derin kalmamış kalmamış.